suplement diety Hepaslimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepaslimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 8 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do szczepień rząd nadal będzie zachęcał osoby najbardziej zagrożone. Czwarta fala pandemii niewykluczona. Paszport covidowy mają dziś zatwierdzić europosłowie. Silne uderzenie w międzynarodową przestępczość. Zatrzymano kilkaset osób w 18 krajach. Rząd chce zmobilizować do szczepień osoby szczególnie narażone, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia rzecznik rządu. Trzeba docierać przede wszystkim do osób powyżej 70 roku życia, gdyż jesienią znów może nastąpić wzrost liczby zachorowań, mówił Piotr Miller. Zdecydowanie jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, że pandemia wygasła. Teraz liczba zachorowań się zmniejszyła, mamy sezon letni, ale jednocześnie też zeszły rok pokazał, że jesień i inne warunki pogodowe powodują, że liczba zakażeń zdecydowanie rośnie. Ale mamy teraz ten czas do końca sierpnia, aby zaszczepić wszystkie chętne osoby i żeby ograniczyć możliwości związane z rozprzestrzenianiem się choroby. Do tej pory w Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 14 600 000 osób. Całkowicie zaszczepionych jest ponad 8 200 000 Polek i Polaków. Certyfikat szczepionkowy, nazywany paszportem covidowym, ma dziś zatwierdzić Parlament Europejski. Europosłowie będą też rozmawiali o sytuacji na Białorusi. Certyfikat szczepionkowy, zwany paszportem covidowym, ułatwi podróżowanie w całej Unii Europejskiej. Certyfikat będzie miał formę QR-kodu na komórce albo na kartce. Będzie uznawany we wszystkich państwach wspólnoty. Kod pokaże, czy jesteśmy zaszczepieni, jesteśmy ozdrowieńcami albo czy przeszliśmy badanie na obecność koronawirusa. Certyfikat ma wejść w życie od 1 lipca, choć niektóre kraje, w tym Polska, już podpięły się do tego systemu. Przepisy w tej sprawie zatwierdziła już Rada Europejska, teraz czas na Europarlament. Jutro poznamy wyniki głosowania. Dziś w Strasburgu odbędzie się również debata na temat sytuacji na Białorusi. Obrady Europarlamentu odbywają się w Strasburgu po raz pierwszy po 15 miesiącach pandemii. Nadal jednak europosłowie mogą łączyć się z Izbą zdalnie. Na takie rozwiązanie zdecydowała się duża część deputowanych. Karol Surówka, Polskie Radio. Trwają rozmowy z Czechami w sprawie kopalni Turów, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych. Marcin Przydacz dodał, że kierunki tych negocjacji wyznaczyli premierzy obu krajów podczas spotkania w Brukseli. Musimy mieć w pamięci tą ramową, taką umowę czy porozumienie, jakiego dokonali nasi premierzy. Co do zasady wskazane zostały w tym porozumieniu kierunki, w jakim należy iść, aby osiągnąć już takie pełne międzyrządowe porozumienie. Polsce zależy na tym, aby ta elektrownia mogła dalej funkcjonować, aby kopalnia mogła dalej funkcjonować także ze względu na bezpieczeństwo energetyczne. Czeski rząd zapowiedział wczoraj, że zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wymierzenie Polsce kar w związku z niewykonaniem decyzji dotyczącej kopalni Turów. W ubiegłym miesiącu Trybunał przychylił się do wniosku Czechów i uznał, że konieczne jest wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia sporu. Polska nie widzi takiej możliwości. Kary dla osób związanych z niepożądanymi organizacjami chce zaostrzyć parlament w Rosji. Osoby kierujące nieakceptowaną przez władze organizacją mogłyby trafić do łagru nawet na 6 lat. Media niezależne zwracają uwagę, że to już kolejny raz w tym roku, jak władze Rosji zwalczają opozycję poprzez zmianę przepisów. Nowa Gazeta zwraca uwagę, że na stronach internetowych Dumy Państwowej są już końcowe ekspertyzy prawne przygotowane dla trzeciego czytania, choć nie było jeszcze drugiego. Rosyjskie media niezależne podkreślają, że tego typu ustawy mają tylko jeden cel – uniemożliwić działalność sprzeczną z interesami Kremla. Według rosyjskich obrońców praw człowieka władze najczęściej wykorzystują jako elementy represji wobec opozycji ustawy o zagranicznych agentach, organizacjach niepożądanych lub o działalności ekstremistycznej. Każda z tych ustaw pozwala na delegalizowanie organizacji i uniemożliwienie jej członkom prowadzenia dalszej działalności publicznej. Niedawno moskiewska prokuratura zwróciła się do sądu o uznanie za organizację ekstremistyczną Fundacji Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego. Za współpracę z taką organizacją można w Rosji trafić do łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Setki osób aresztowano podczas wspólnej akcji amerykańskiej i australijskiej policji. Do zatrzymań doszło w 18 krajach. Działania były wymierzone w grupy przestępcze zajmujące się m.in. handlem narkotykami. Premier Australii Scott Morrison powiedział, że to przełomowy moment w walce z przestępczością zorganizowaną. Australijski rząd wziął udział w międzynarodowej operacji, która zadała poważny cios przestępczości zorganizowanej. Dotyczy to nie tylko tego kraju, ale odbije się szerokim echem na całym świecie. To przełomowy moment w historii australijskich organów ścigania.

Zbrodni na świecie tyle, a jednak wyobraźnia ludzka pozwala na to, żeby ona się mnożyła jeszcze mocniej na kartach książki. Tydzień temu pojawiła się kolejna część przygód detektyw Krystyny Lesińskiej, czyli pani bohaterki, która gdzieś tam przyniosła pani tę nagrodę Wielkiego Kalibru. Lato utraconych. Taki jest tytuł najnowszej książki. Nie będziemy oczywiście jej spoilerować, ale troszeczkę trzeba zdradzić. Pani Anno, co tam u Krystyny w tej nowej odsłonie powieści kryminalnej? A no właśnie, to jest taka troszkę nietypowa odsłona, znaczy nietypowy dalszy ciąg, ponieważ on tak naprawdę jest wcześniejszym ciągiem, a tam akcja dzieje się nie później, tylko wcześniej, bo jakby cała ta trylogia jest pomyślana tak, że po prostu stopniowo wraz z bohaterką cofać się w czasie, czyli jeśli w pierwszej części tej nagrodzonej, czyli Wiosnie Zaginionych, Krystyna była na emeryturze, tak w tej, która niedawno właśnie się okazała, czyli w lecie Krystyna wciąż jeszcze pracuje w policji. Krystyna ciągle jeszcze pracuje w policji, to znaczy, że jest zdecydowanie młodsza, czyli gdyby miała jakaś aktorka ją grać, to już trzeba byłoby zmienić już tutaj tę postać na troszkę inną. To znaczy myślę, że niekoniecznie. Myślę, że można dobrać aktorkę tak, żeby, że tak powiem, te dwie postacie zagrała jedna aktorka, bo tam nie dzieli jakieś 20 lat, więc myślę, że to by się dało zrobić. Natomiast problem byłby ewentualnie z trzecią częścią, bo planowana też jest trzecia część, w której Krystyna już będzie młodą dziewczyną, więc wtedy, jeżeli faktycznie takie plany filmowe by były, no to wtedy by już trzeba było po prostu jakąś inną aktorkę faktycznie wziąć. W Lecie Utraconych poznajemy, tak jak pani wspomniała, wcześniejsze losy Krystyny Lesińskiej. To są bardzo skomplikowane rzeczy i też zbrodnia, która nas wita na dzień dobry, jest naprawdę niespotykana. Tak, chodzi o śmierć całej rodziny, która została zamordowana w leśniczówce, w głębi lasu, a ocalał tylko nastoletni chłopak, który no, z oczywistych powodów jest główną podejrzaną osobą, ale to wszystko nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. A dlaczego z oczywistych powodów? A no, znaczy zazwyczaj tak jest, jeśli po prostu kilka osób zostaje zamordowanych, a jedna przeżywa, no to podejrzenia się jakby naturalnie kierują w stronę tej osoby, jeśli oczywiście nikogo tam nie było wokół. A natomiast, no tak jak mówię, tutaj dowody wskazują w różne kierunki. A czy to jest tak z pani badań związanych z no, po prostu pisaniem, przygotowywaniem się do powieści, że rzeczywiście policjanci śledczy, którzy zgłębiają takie trudne sytuacje, od razu myślą o tej osobie, która przeżyła, że to być może ona? Czy to jest tak, że my, tacy zwykli ludzie, tak naturalnie myślimy, o, to być może ta osoba? A to znaczy myślę, że my tak myślimy i też jest taka zasada, że jednak w przypadku zbrodni bardzo często osobą winną jest osoba po prostu bliska. To nie jest ktoś obcy, tylko jednak no, ktoś z rodziny, ktoś znajomy, ktoś z przyjaciół. Bardzo rzadko się zdarzają zbrodnie popełniane przez osoby zupełnie obce. Więc jakby no, tutaj jednak statystyka jest po stronie takiego myślenia. Czyli te motywy rodzinne i napięcia po prostu wewnątrz bywają groźne. To do tego, czy zainspirowała się pani jakąś konkretną, prawdziwą historią, do tego wrócimy za chwilę. Przed południem moim państwa gościem jest pani Anna Kańtoch, najlepsza tegoroczna pisarka kryminałów. No i razem z nią naszym poniekąd gościem jest Krystyna Lesińska, czyli bohaterka trylogii pani Anny. Czy jest jakiś pierwowzór, jakaś sytuacja, która w rzeczywistości zainspirowała panią do tak krwawej historii, jaka jest w najnowszej książce? A nie, konkretnej historii nie ma, jest natomiast książka mojej chyba ulubionej pisarki kryminałów, czyli Tany French, to jest irlandzka pisarka, która napisała Kolonię i ona ma bardzo podobny punkt wyjścia. Znaczy, ja się tym nie inspirowałam świadomie, to jest troszkę tak, że po prostu zaczęłam pisać, w pewnym momencie zorientowałam się, że mamy bardzo podobny punkt wyjścia, czyli po prostu w jednej i drugiej książce zostaje zamordowana w takim dość odludnym miejscu czteroosobowa rodzina, a więc myślę, że jakoś tam ta książka być może mi faktycznie zainspirowała nieświadomie, natomiast jednak ta akcja jest poprowadzona zupełnie inaczej później, więc myślę, że nikt tutaj mnie nie będzie posądzał o ściąganie od innych autorów. A z punktu widzenia takiej konstrukcji i takiej poniekąd no już kuchni pisarskiej, czy nagromadzenie takiej liczby tych działań zbrodniczych, to w jakiś sposób generuje większą trudność później w konstruowaniu dalszej części powieści niż na przykład jedna zbrodnia, jeden trup? Jak to jest? A to znaczy, wydaje mi się, że tutaj akurat owszem, giną cztery osoby, natomiast one giną wszystkie razem, więc to jest po prostu jednak raczej jedna zbrodnia, przynajmniej ja bym to tak liczyła. Myślę, że problem zaczyna się wtedy, kiedy tych zbrodni jest kilka i one są rozłożone bardziej w czasie, bo wtedy faktycznie może być troszkę problem. Natomiast jeśli to jest jedna zbrodnia, w której ginie kilka osób, to chyba mniej więcej tak samo czytelnicy to przyjmują, jak wtedy, kiedy po prostu ginie jedna osoba. Czyli po prostu więcej krwi, jakby większy trup, ale tak naprawdę wszyscy jeden motyw i wszystko tak w jednym miejscu i czasie, czyli po prostu większe wrażenie na dzień dobry. A też jaki jest cel tego, żeby aż tak bardzo wstrząsnąć się, bo chyba to wstrząsa jednak trochę czytelnikiem, no, cała rodzina zamordowana. Jaki jest tego cel? Co chciała pani osiągnąć aż taką kumulacją tego okrucieństwa? A to znaczy, przyznam szczerze, ja tego chyba nie odbierałam jako czegoś takiego bardzo okrutnego. Myślę, że na tle współczesnych kryminałów ja nadal piszę dość chyba łagodnie, ponieważ no, pomysły, które autorzy mają, chyba są nawet bardziej okrutne. A Ja troszkę po prostu mi dopasowało do ogólnej koncepcji książki. Trochę też chciałam uniknąć tego takiego stereotypowego mordowania młodych kobiet, które bardzo często się pojawia w książkach i które w moich książkach też się pojawiało wcześniej. Pamiętam, że właśnie część osób zarzucała mi to, że właśnie morduję młode kobiety, więc stwierdziłam, że w porządku, w tym razie zamorduję po prostu rodziny i zobaczymy, co czytelnicy powiedzą. To proszę, sprowokowany pisarz, sprowokowana pisarka morduje całą rodzinę. Teraz skorzecz ujmując, no jest to ciekawe, czy, bo wspomniała Pani, że to będzie trylogia, ale czy mamy szansę na to, żeby Krystyna Lesińska pojawiała się troszkę częściej, na przykład w tej swojej odsłonie już, no, kiedy jest starsza i rzeczywiście poza trochę systemem, co pozwala jej, domyślam się, na w gruncie rzeczy trochę więcej jako emerytowanej pani detektyw. Znaczy w tej chwili o tym nie myślę, ale jest to myślę kwestia rozważenia, ponieważ mam wiosnę, mam lato, w planach jest jesień, zima jest jeszcze w zawieszeniu, więc zima tak naprawdę to może być cokolwiek. No to trzymamy kciuki, żeby takie bohaterki jak Krystyna Lesińska pojawiały się częściej na kartach w ogóle po prostu, no, kryminałów, bo to jest ciekawe. Takie postaci są bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Anna Kańtoch. Dziękuję. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking. I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Joke with my wife and buzz, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control. So I better hope. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Myśliłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa.

Od kilku dni możemy wybrać się do kina na nowy film Małgorzaty Szumowskiej Śniegu już nigdy nie będzie. Jak zwykle u tej autorki zdjęcia realizował Michał Englert, który tym razem był również współautorem scenariusza i współreżyserem. A więcej o filmie Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Małgorzata Szumowska wraz z Michałem Englertem postanowiła opowiedzieć o tajemniczym przybyszu ze wschodu. Żenia, bo tak ma na imię główny bohater filmu, zatrudnia się jako masażysta na zamkniętym podwarszawskim osiedlu dla zamożnych mieszkańców. Jego praca wykracza jednak znacznie poza przyjęte zajęcie, a ręce mają dar uzdrawiania. Poza Alekiem Udgoffem w głównej roli w filmie bardzo charakterystyczne postaci zagrało wielu cenionych polskich aktorów, m.in. Katarzyna Figura. Moja postać była jedną z kilku postaci otaczających głównego bohatera, którego gra świetny aktor pochodzenia ukraińskiego. Wychował się w Anglii i tam żyje. Alek Udgoff, fantastyczny aktor z serialu Stranger Things. Z tego jest najbardziej znany, ale ma na koncie naprawdę dużo wspaniałych rzeczy. Otaczają go różni ludzie, którzy w różny sposób korzystają z jego usług. Moja postać to jest kobieta, myślę, że bardzo samotna. Jest bardzo zraniona przez otoczenie nagle w wypadku zawirowań, jakim ulega współczesny świat. Obok Aleka zobaczymy Maję Staszewską, Andrzeja Chyrę, wspaniałego, Weronikę Rosati. Wiele innych znanych twarzy zobaczymy. Boże, Agatę Kuleszę oczywiście. Aha. Wspaniałą. No i przede wszystkim piękne zdjęcia Michała Englerta. Jak zwykle. Także coś niezwykłego i będzie to wydarzenie. Nie od razu jednak było oczywiste, że to właśnie znany ze światowych produkcji Alek Udgoff zagra w filmie główną rolę. W tej kwestii zwyciężyła determinacja współautorki filmu Małgorzaty Szumowskiej. Tak, było ciężko zdecydowanie z nim, no bo on nigdy nie grał głównej roli i bał się tego. Nigdy nie grał w filmie artystycznym i bał się tego bardzo, więc musiałam go mocno namawiać, aż się zgodził. I pamiętam wtedy jak dziś, że użyłam takiego argumentu, żeby się zgodził, bo film będzie w Wenecji. Palnałam to z sufitu zupełnie i rzeczywiście film był potem w Wenecji, więc on się śmiał, że ja jestem wiedźmą, jak jego matka, że ja mu przypominam, że jego matka jest wiedźmą i ja jestem wiedźmą i dlatego się zgodził zagrać w tym filmie. A film, pełen realizmu, ale jednak magicznego, przy okazji też sporej dawki ironii i humoru, wciąż zbiera znakomite recenzje na całym świecie. Warto też zwrócić uwagę na to, co już zauważyła Katarzyna Figura, te wyszukane zdjęcia współautora scenariusza i współreżysera filmu Michała Englerta. Operator ma zresztą w tym roku szansę zdobyć polską nagrodę filmową Orła, właśnie w kategorii najlepsze zdjęcia. Staramy się jednak, no nie iść jakąś tam wytartą ścieżką przez nas wcześniej. Tak samo każdy film potrzebuje trochę innego języka, też tego wizualnego. Ten właściwie był, jakbym tak miał powiedzieć go w trzech słowach, to z punktu wizualnego mógłby być karkołomny, no bo cóż ciekawego może być w tym, że ktoś przychodzi do kogoś do mieszkania, rozkłada łóżko i go przez godzinę masuje. No jednak podjęliśmy to ryzyko, żeby trochę tutaj poczarować, namieszać, zbudować jakieś nastroje ze zwykłej sytuacji teoretycznie, żeby opowiedzieć to, co sobie wcześniej z Małgośką wymyślimy. A teraz już film ma szansę ocenić również polska publiczność, już w naszych kinach. Swoją drogą zagrać u Wiedźmie to nie jest zagrać u czarownicy, bo Wiedźma to jest ta, która wie. Z twórcami filmu Śniegu już nigdy nie będzie rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, like a pen, I would stand in line for this. There's always room in life for this. Za ten czas przed południem dziękujemy Państwu w składzie przy mikrofonie Katarzyna Cygler, ze mną Agnieszka Łukasiewicz, która zrealizowała tę audycję, zawiadując tym tajemniczym stołem z tysiącem przycisków. Przypominam, że dzisiaj jest Dzień Przyjaciela, również Dzień Księgowego, więc jeżeli macie Państwo przyjaciela i księgowego w jednym, to trzeba z podwójnym kwiatkiem pójść i powiedzieć dziękuję, dobrego dnia i zostańcie z Trójką.